यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामशुक्ला जी महाराज द्वारा अश्विन शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2053 तदनुसार 14 अक्टूबर 1996 को लगभग प्रातः 8 बजे भोगलाश्रम वृंदावन में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। पारमार्थिक उन्नति और सांसारिक उन्नति इनके दो भेद है, अलग अलग है। ये सांसारिक उन्नति में सांसारिक पदार्थों की जरूरत होती है और उसमें क्रिया करना अभ्यास करना ये मुख्य होता है। परमात्म तत्व की प्राप्ति में क्रिया और अभ्यास मुख्य नहीं होता है, वहां विवेक और विश्वास मुख्य होता है। प्रणाली अभी जो चल रही है विशेष बहुत जगह वो अभ्यास की चल रही है। पारमार्थिक बातों में भी संसारी में सब जगह ही प्राय अभ्यास की बात क्रिया की बात चल रही, क्रिया और अभ्यास क्रिया अभ्यास। परंतु क्रिया और अभ्यास मुख्य नहीं है इसमें। कारण से क्या है कि परमात्म तत्व है तो प्रकृति और पुरुष दो चीज है, तो पुरुष परमात्मा है उसमें क्रिया और पदार्थ नहीं है। क्रिया और पदार्थ है प्रकृति का कार्य, परमात्मा क्रिया और पदार्थ से अतीत है। जैसे गीता में अस्मात् क्षरम अतीत हूं, क्षर जो नाशवान है उनसे मैं अतीत हूं। क्षर नाशवान क्या कि क्रिया का आरंभ होता है और अंत होता है और पदार्थ उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं। विद्या वस्तु जितने उत्पन्न और नष्ट होते हैं और क्रिया का आरंभ अंत होता है, तो ये है प्रकृति का कार्य। प्रकृति परिवर्तनशील है तो क्रिया और पदार्थ ये वस्तु और व्यक्ति और ये बदलते ही रहते हैं, हरदम बदलते रहते हैं। और परमात्मा है जैसे के तैसे रहते हुए बदलते नहीं है, जो ही रहते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इस वजह से नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत असत भाव न विद्यते। असत वस्तु की सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। परमात्मा में तो अभाव का अभाव है और सांसारिक पदार्थ में भाव का अभाव है, ये फर्क है। वो मानो अभाव का अभाव है, मान अभाव है ही नहीं, भाव रूप ही है ना भाव विद्यते। सत्सत का अभाव होता ही नहीं, अभाव होता ही नहीं वहां। और यहाँ ना असत वो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते। तो यहाँ भाव नहीं है, अभाव ही अभाव है, वहां भाव ही भाव है, अभाव है ही नहीं। तो अभाव के द्वारा भाव की प्राप्ति कैसे होगी? अभाव के त्याग से भाव की होती है। तो ये पदार्थ और क्रिया वस्तु व्यक्ति सब परिवर्तनशील है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहते, हरदम बदलते रहते हैं। और परमात्मा कभी बदला नहीं, कब बदलेगा नहीं, कभी बदल सकता नहीं, संभव नहीं है। ये जो हम बोलते हैं उसमें भी कभी बदला नहीं, भूत है, बदलता नहीं, बदलेगा नहीं, भूत भविष्य काल, इनसे सबसे अतीत है वो तत्व, तो उसका विकार इसमें नित्य तत्व में कैसे आएगा? वो देश काल वस्तु व्यक्ति से अतीत है, ये स्मार्त क्षण अतीत हो, हम अक्षर आदि पीछे उत्तम, अक्षर से भी वे उत्तम हो, तो अक्षर है जीवात्मा, इससे उत्तम है और क्षर से अतीत है। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्राय साधन किए जाते हैं, बताए जाते हैं, कहे जाते हैं, किए जाते हैं, सब क्रिया और पदार्थ क्रियाओं के द्वारा ही किया जाता है। तो परमात्म तत्व की प्राप्ति में क्रिया भाव क्रिया की प्रधानता नहीं है, अभ्यास की प्रधानता नहीं है, वहाँ विवेक की और श्रद्धा विश्वास की और त्याग की प्रधानता है। क्रिया पदार्थों का जहाँ प्रयोग होता है कर्मयोग में, तो कर्मयोग में मुख्य त्याग मुख है, वहाँ त्याग शांतिरानंदरम। और भगवान की भक्ति में भाव की मुख्यता है, विश्वास की मुख्यता है, और तत्व ज्ञान में विवेक विचार की, शतशत के विचार विवेक की मुख्यता है। तो ये विवेकता से चलता है, विवेक से चलता है, और वो विश्वास से श्रद्धा से चलता है, और कर्मियों का मार्ग चलता है त्याग से। तो त्याग क्या? क्रिया और पदार्थ दोनों का त्याग। तो योगारूप के लक्षण में लिखा है, इदाई नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्यते। क्रिया और पदार्थ में आसक्ति नहीं होती है तब योगारूप होता है। तो क्रिया और पदार्थ त्याग से ऊंचा उठना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। इदाई नेन्द्रियार्थेषु मन पदार्थ विषय और कर्मसु कर्म में भी इनमें असज्यते। तब वो सर्व संकल्प संन्यासी, मानो मन के संकल्प भी नहीं, बाहर के क्रिया पदार्थ नहीं और भीतर के क्रिया नहीं, संकल्प त्याग, तब योगारूढ़ होता है। योग योग में है, कर्म योग में इतनी बात है कि इसके पूर्वार्ध में क्रिया है, उत्तरार्ध में क्रिया का अभाव है। मानो कर्म करना और फल आसक्ति न रखना, तो क्रिया करने में तो क्रिया की प्रधानता है, ये पूर्वार्ध है कर्मयोग का। और अगर ये योग जब आएगा तो समत्वम योग उच्यते, वहां समता है, क्रिया और पदार्थों में विषमता रहती है, समता इससे अतीत है, इनमें समता नहीं होती। तो उत्तरार्ध में इदाई नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्यते, सर्व संकल्प संन्यासी, मानसिक बुद्धि की क्रिया भी नहीं उनका त्यागी है, तब योगारूढ़ होता है। तो योगारूढ़ योग में भी और भक्ति में भी और तत्व ज्ञान में भी, इसमें क्रिया पदार्थ की प्रधानता नहीं है। परंतु आता ऐसा है, विशेष कर जो सब कहते हैं करो करो, करने की बात ही रहती है मुख्य, तो एक ये विलक्षण बात है। तो परमात्मा में विवाह विवेक की मुख्यता है, ऐसे विवेक एक ऐसा पदार्थ है, व्यवहार में भी सब जगह काम आता है, परमार्थ में भी काम आता है, सब में विवेक काम आता है, खाने पीने में, रहन सहन में, बोलचाल में, चलने फिरने में, हर एक क्रिया में विवेक रहता है, वो विवेक साधारण रहता है। पारमार्थिक रास्ते में विवेक होता है, वो सत असत का, नित्य अनित्य का, सार असार का, कर्मयोग में कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक रहता है। तो ये विवेक पहले रहता है, अगर योग जो कराता है वो समत्वम योग उच्यते, और दूसरे योग की परिभाषा दुख संयोग है, वियोगम योग संगीतम, दुख के संयोग का वियोग है, उसका नाम योग है। तो एक बात खास साधकों के लिए बड़ी काम की चीज है, आप लोग थोड़ा ध्यान दें इस बात पर, ये प्रार्थना है। दुख संयोग वियोगम योग संगितम, दुख संयोग का वियोग उसका नाम योग है। तो दुख क्या है? महोपेत्य पुनर्जन्म दुखालय मशाश्वतम नाप्यमंति महात्मा न संसिद्धि परमांगता। पुनर्जन्म है वो दुखालय है, मानो संसार के साथ संबंध है वो दुख है, ये दुखालय है। दुख संयोग वियोग योग होगा तो दुख के संयोग का वियोग होगा तब योग सिद्ध होगा, तो वियोग सिद्ध है। इस वास्ते विशेष का बात कहता हूँ आपको, जो मैंने सुनी है जैसी पुस्तकों में पढ़ी है, क्षमा करेंगे आप ध्यान दें। संसार का वियोग मुख्य है, आपका हमारा जो पहचान का न होना, अपरिचितपना कब से है ये नहीं कह सकते, अनादि है। और मिलना हुआ है जब ये संयोग हुआ, मिलेगा हुआ कहीं बिछड़ गए, मिल गए, बिछड़ गए, अंत में बिछड़ना ही होगा। तो ये एक बड़ी सिद्धांत की पक्की अच्छी बात है, हृदय में धारण कर जैसी बात है। संसार में वियोग ही मुख्य है, पदार्थ हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, क्रिया हो, आरंभ हो, ये वियोग है। संसार का वियोग मुख्य है, बड़ी सार बात है, सच्ची बात है, असली बात है। तो वियोग होना भी योग है और समता में स्थित होना भी योग है। तो नाशवान पदार्थों से सर्वथा वियोग होने से योग सिद्ध होता है और परमात्म स्वरूप में स्थिति होने से वो योग होता है। ऐसे सत्संग ही दो तरह का होता है, असत का त्याग है वो भी सत्संग है, और सत का प्रेम है उसका नाम ही सत्संग है। जैसे झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, विश्वासघात आदि आदि जो निषिद्ध कर्म है, इनका त्याग होना ये भी सत्संग है। दया, क्षमा, उदारता, संतोष आदि देवी संपत्ति का संबंध है, ये भी सत्संग है। सदगुण सदाचार है उनका संग सदगुण है, सदगुण सत्संग है, और जिनका त्याग है वो सत्संग है। तो नाशवान उसका त्याग, पदार्थ, क्रिया, वस्तु, इनका। तो ये दो चीज हुई। तो पारमार्थिक सिद्धि जितनी त्याग से होती है उतनी इन पदार्थों के संयोग से जल्दी सिद्धि नहीं होती, इसमें बोरी दोरी देरी लगती है। परमात्मा प्राप्ति है वो वर्तमान की वस्तु है, सांसारिक उन्नति है वो भविष्य की वस्तु है। तो भविष्य की वस्तु होती है उसमें समय होता है, उसमें त्याग होता है। तो भविष्य वस्तु वो अभी सिद्ध नहीं होगा, कोई चीज चाहिए अभी कर सिद्ध हो जाएगी बात, तो अभी सिद्ध होगी वो नई बात होगी। हमारा विषय चल रहा था, एक तो सांसारिक उन्नति होती है, एक पारमार्थिक उन्नति होती है, ये दो है उन्नति। शरीर की प्रधानता से सांसारिक उन्नति होती है और स्वयं की प्रधानता से आध्यात्मिक उन्नति होती है। ये दो चीज है, शरीर और शरीरी। इस वास्ते गीता ने यही सिद्धांत आरंभ किया है, आरंभ में यही गीता की शिक्षा है। गीता की एक ये विलक्षणता है, दूसरे जितने दर्शन है प्रायः वे दार्शनिक दृष्टि है, पढ़ाई की दृष्टि से, और गीता है वास्तव में संसार से उद्धार की दृष्टि है, उस पढ़ाई शुरू है। इस वास्ते इसमें असोच या सोच शरीर और शरीरी इनका भेद ही चला आरंभ में, और उसमें बताए पदार्थ कितने हैं, कैसे संसार उत्पत्ति होती है, उसमें भी जीव जगत और परमात्मा तीनों का विचार किया है दर्शनों में भी। आज तक जो नास्तिक दर्शनों में जीव और शरीर दो का विचार हुआ है, परमात्मा का नहीं, और आज तक दर्शनों में ये जगत जीव परमात्मा नाम तीनों का विचार हुआ है। तो ये बात कह रहा था, अब हमारे बाल भगवान आ गए। तो वो बात कहे बालकों के लिए एक बात बताता हूं, बालकों को ऐसे नहीं समझना चाहिए कि भाई काम तो बड़ों का है, हम तो खेलते कूदते, हमारा कोई काम नहीं है। वास्तव में आपके बड़ा भारी काम है, बच्चा बच्ची है ना, ये भावी हमारा संसार है, भावी हमारी जनता है, भावी समाज है। जैसे बड़े बड़े मकान होते हैं तो वे मकान इमारत ऊपर से तो दिखती है, परंतु उसकी नींव होती है, बुनियाद है, जो कि आधारशिला है, वो दिखती नहीं है, परंतु मकान उसी पर खड़ा है। ऐसे ही अच्छे अच्छे संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, सूरवीर हुए हैं, सतियां हुई है, बड़े बड़े भक्त हुए हैं, बड़े सूरवीर हुए हैं, बड़े महापुरुष हुए हैं, तो उनका बचपन दिखता नहीं। बचपन तो नींव है, वो तो दिखे क्या, भीतर रह जाती है, बाहर का ऊपर दिखता है, मकान ये बाहर के दिखते, भीतर नहीं दिखते, परंतु ये बाहर का सब खड़ा है नींव पर ही। इसी तरह से सब आपका जीवन बचपन पर ही खड़ा रहता है। बचपन में ठीक होते हैं वही ठीक होते हैं अगर चल करके, इस वास्ते विद्यार्थी ठीक होते हैं, विद्वान ठीक होते हैं, बहु ठीक होती वह सास ठीक होगी, छोटे ठीक होते हैं वो बड़े ठीक हो जाएंगे, क्यों छोटे से ही बड़े होते हैं। इस वास्ते बालकों को ऊपर बालकों को चाहिए कि भी हम बड़े होंगे तो महत्वाकांक्षा है वो रखनी चाहिए। एक अभिमान होता है, एक महत्व होता है, तो अभिमान तो पतन करने वाला है और एक महत्वाकांक्षा है वो पतन करने वाली नहीं है। महत्वाकांक्षा मन हम बड़े बने, हम श्रेष्ठ बने, हम उत्तम बने, ये महत्वाकांक्षा है। और हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, ये दूसरे पढ़े लिखे नहीं है, ये है पढ़ाई का अभिमान, महत्व का अभिमान। तो अभिमान पतन करने वाला है, महत्वाकांक्षा पतन करने वाली नहीं, उत्थान करने वाली है। महत्वाकांक्षा में छोटा काम, नीचा काम, पाप का काम, अन्याय का काम, शास्त्र और मर्यादा विरुद्ध काम करने में शर्म आवेगी कि मैं ऐसा कैसे काम कर सकता हूँ, मैं तो उन्नत होने वाले कैसे काम कर सकता हूँ। तो दुर्गुण दुराचारों से पतन से बचने के लिए भीतर में भाव रहता है, वो महत्वाकांक्षा होती है। तो विद्यार्थियों के भीतर ये बच्चा बच्चियों को तो चाहिए कि हम अच्छे बने, बड़े श्रेष्ठ बने। देखो जितने जितने बड़े महात्मा हुए सब बालक थे, ध्रुव जी प्रजी बालक थे, अभी जो ये गांधी जी हुए, महामना मालवीय जी हुए, जितने अच्छे अच्छे नेता हुए हैं ये सब बालक थे, भक्त हुए हैं वे सब बालक थे, बहनों माताएं बड़ी बड़ी ऐसी श्रेष्ठ बड़ी विदुषी हुई है, बड़ी बड़ी सती साध्वी हुई है, बड़ी श्रेष्ठ उन्नत की पतिव्रताएं हुई है, वे भी सब बालक थी। जितने सूरवीर महापुरुष हुए जितने हुए सब सब बालक थे, यार बालक हम भी हैं तो हम भी बड़े हो सकते हैं। तो आप बड़े संत महात्मा हो सकते हो, सूरवीर हो सकते हो, सती साध्वी हो सकते हो, ब्रह्मचारी हो सकते हो, बड़े बड़े जितने पद ऊंचे मिलते हैं वो सब के सब पद आपको मिल सकते हैं, क्योंकि आप बालक हो। ये सब के सब बालक ही थे, कोई ऐसा है जो बड़ा और बड़ा हुआ है, बालक और बड़े हुए हैं, तो आप ऐसे बड़े हो सकते हो। तो बड़े कैसे होंगे, बड़े होते हैं बड़ों की सेवा से, बड़ों के संग से, बड़ों की कृपा से, बड़ों का अनुशासन मानने से बड़े होते हैं। क्यों बड़े हुए हैं वो इस मार्ग गए, वे जानते हैं बड़े मार्ग को, तो वे जो कहते हैं वैसा करो, वे जैसा समझाओ वैसा करो, तो हमारे वो मार्ग मिल जाएगा सीधा। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि भगवान के चरित्र को व्यास जी आदि ने बहुत तरह कहा है, वो तो सेतु बांधती, उस सेतु पर चलना हमारे लिए भी शुभ हो गया। तो इस तरह से बड़े आदमी जिन्होंने देखा है तो उनकी पुल बनाई हुई है, उस पर आप लोग चलो। तो आप बड़े कैसे होंगे, बड़ों की आज्ञा पालन करने से। तो घर में माता पिता की आज्ञा पालन करो, माँ बाप का कहना मानो, इन दोनों में माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है। मात्रा समम नासि शरीर पोषणम, तो माँ का कहना करो। माँ का कहना करते हैं वो विद्वान होते हैं, अच्छे श्रेष्ठ होते हैं, बड़े उत्तम होते हैं। इस वास्ते माँ कह जैसे करो, बड़ा भाई कह जैसे करो, बड़ी बहन कैसे जैसे करो, चाहू ताता चाचा आदि बड़े हैं उनके भी कहने चलो, तो उन्हें कहने में चलने में बड़े लाभ होता है। क्यों, वह बालक है, हम लोग जानते नहीं, वे बालक थे, बड़े हुए हैं तो इस मार्ग में चले हैं, तो उनको इन बातों का अनुभव है, तो वो अनुभव आपके काम आ जाएगा। इस वास्ते वो कहने से अनुसार चलो। तो रोजाना बड़ों के चरणों में नमस्कार करना, और उससे पहले जल्दी उठना, कम से कम सूर्योदय से पहले उठ ही जाना। याद रखना बच्चों, सुबह जल्दी सूर्य उगे उनसे पहले उठ जाना। तारों कह रहे थे उठ जा, बहुत ही बढ़िया, उठ जाना। वो नींद खुले नहीं तो माँ को कह देना कि भाई जगा दो, और जगाने पर फिर उठ जाना, चूचा नहीं करना, फिर जगा दिया तो फिर चट उठ जाओ। उठ करके पृथ्वी को नमस्कार करो, फिर माँ के चरणों में नमस्कार करो, पिता को, भाई बड़े हैं, भुजाई है, जो घर में बड़े हैं सबको नमस्कार करो। माँ के चरणों में नमस्कार करो तो मस्तक से चरण छो माँ का, माँ के चरणों में मस्तक टेक कर नमस्कार करो। सुनते हो बच्चिया, सभी चरणों में नमस्कार करो, और बूढ़े बड़ों के साथ में रहो, उनकी आज्ञा मानो मानो। अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपजीविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जिनका स्वभाव नमस्कार करने का है, अभिवादनशील से नमस्कार करने से स्वभाव है जिनका, और बूढ़े बड़े आदमियों के पास रहते हैं, इनकी चार चीज बढ़ती है, आयुर्विद्या यशो बलम्, उम्र बढ़ती है, विद्या आती है, संसार में यश कीर्ति होती है, और शरीर में बल आता है। ये मुफ्त में, अपने परिश्रम नहीं, मुफ्त में आता है। जो छोटा होता है वो बड़े से लेता है, तो बड़ों के नमस्कार करने से वो चीज आती है, बड़ों के चरण है ना, चरणों में शक्ति होती है। ये जिसमें हाथ है पांव है ना, इनमें रुआ नहीं है, रुआ तो रुआ होता है, वहां तो कील लग गई, जहां रुआ नहीं है वो साफ आती है, शक्ति आती है। रुआ हो जाता है वहां कील लगती, वहां उतनी शक्ति प्रकट नहीं होती। इस वजह से चरणों की सब्जी में महात्म होता है, संत महात्मा किसी पर हाथ धर दे तो उसमें शक्ति होती है, उनमें ताकत होती है। तो चरणों में नमस्कार करने से उनकी शक्ति अपने को मिलती है, उनकी ताकत मिलती है, उनका महत्व अपने को मिलता है मुफ्त में। इस बार तो ये कहा है कि कोई बड़े आते हो तो उत्थान देना चाहिए, खड़े होना चाहिए। उत्थान नहीं देने से क्या होता है कि बड़े आने से इनका तेज ऊपर उठता है, अपने जो शक्ति है ऊपर उठती है, तो ऊपर उठने से हम बैठे ही रहे तो वो दस्त हो जाता है, खड़े हो जाते हैं, अपने शक्ति को हम स्वीकार कर लेते हैं। तो इसका क्या पता, और एक बात बताए, हम लोग पढ़ते थे ना, बचपन की बात बताऊं, सफा बालक नहीं थे, पढ़ते थे, तो बात याद आ गई एक, मेरे में जरा खेलने की वृत्ति ज्यादा थी, खेल कूद अच्छा लगता था, पढ़ाई इतनी प्यारी नहीं लगती थी बचपन में, फिर पढ़ाई अच्छी लगने लग गई। तो खेल करते ही वही तो तेल का दीवा जलते थे, ये बिजली और आज की इतनी सुविधा इतने नहीं थी भाई, तेल का दीवा जला करते पढ़ते, दो चार पांच सात में अकेले के तेल का दीवा कहां से लाओ, तेल बड़ी तंग रहती थी, मैंने पढ़ाई की पुस्तक खरीद नहीं सका मैं, पढ़ाई के समय में ऐसी तंगी रहती थी। तो छोरापन होता है तब तो खेल करते, तो दीवे को ठीक करते ना ऐसे, तो तनखा वो सब सुलग जाता, तो वो सुलग जाता तो ठीक कर दिया, कुछ झाड़ दिया, फिर तमाशा करते वो सुलगे हुए को उस बत्ती के नीचे करते, तो नीचे करते तो बत्ती ऊंची होती ना, वो छोटी हो जाती है। तत्व समझना, तत्व एक ये तो खेल की बात बताई। तब तो क्या हुआ कि जो तेज ज्यादा होता है वो तेज जितने तेज को खींचता है, तो आज अग्नि सुलगाते हैं वो आकाश ऊपर को जाती है, क्योंकि सूर्य लोग ऊपर है इस वास्ते ऊपर को जाती है, तो जलती हुई लोह के नीचे हम लग देते तो वो छोटी हो जाती। क्यों खोलती होती? उसे खींचता तो तेजी से खींच जाता। तो ये खेल तमाशा मैंने किया हुआ है, ऐसे कई खेल किए हुए हमारे। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि बड़े आते हैं तो हमारा तेज हमारी शक्ति ऊपर उठती है, तो ऊपर उठती तो हम बैठे ही रहते हैं तो वो नष्ट हो जाती है, हम खड़े हो जाते हैं तो वो तेज ले लेते हैं, बड़ों के आदर का तेज वो मिलता है तो हमारे को शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। इस वास्ते बड़ों का आदर करने से, नमस्कार करने से बहुत लाभ होता मुहूर्त में ही। देखो हम साधु कहलाते हैं तो हम बड़े कहलाते हैं और गृहस्थ छोटे कहलाते हैं, परंतु भूख लगे तो इन पार जाते हैं। भूख लगे माई कहते हैं इनको, हमारी माँ थोड़ी लगती है, पर भूख लगती है ना तो माई कहते हैं, माता जी भिक्षा दो। तो भिक्षा देती है तब हम मिजाज करें, तुम तो गृहस्थी हम साधु हैं, तुम्हारे हाथ के नीचे हाथ कैसे करें, तो भिक्षा मिल जाएगी, हमें नीचे हाथ करना ही पड़ेगा भाई। भिक्षा लेनी होगी तो गृहस्थियों के नीचे हाथ करना पड़ेगा तब भिक्षा मिलेगी, नहीं तो भूखे ही हो बाबा जी का खाएंगे। तो इस तरह से छोटा होता है जो लेना होता है वो छोटा होता है। भगवान सबसे बड़े हुए त्रिविक्रम अवतार, परंतु जब बड़े के द्वारे गए तो छोटे हो गए, छोटे से बनकर गए, वो मांगने उतरे गए ना, तो भिक्षा तो छोटा होता है भाई। तो आप छोटे हो ही, जब छोटे बड़ों से आप तो आप बड़ेपन आपको मिलेगा, बड़ों से तो बड़ों का आदर करने से मिलेगा। हम भी माताओं का आदर करें, भिक्षा मांगे तब ना भिक्षा मिलेगी, तो इस वास्ते बड़ों का आदर करो, उनका कहना मानो। और आज्ञा में एक शक्ति है, जो आज्ञा देव कुंद ऐसा करो वैसा करो कहते हैं ना, वो कहना मानने से कहने वाले की ताकत मिलती है, वो शक्ति मिलती है। पर कब मिलती है? कहने वाला कहते ही चट काम कर दे, थोड़ी देरी करने पर वो शक्ति नहीं रहती। मारवाड़ी में कहा तो बच्चे हिठो ही को पढ़ने दे दी, मानो माँ बाप कोई बात कही तो कहते चट उठ जाए, या थोड़ी देर देरे करे तो बच्चन हेठो पड़ गई नीचे पड़ गई, वो जाओ चलो भाई तुम जाओ थोड़ी देर बैठे पास जाओ, वो शक्ति नहीं जाओ खट उठ जाए तो पूरी शक्ति आ जाती एकदम अपने में आज्ञा पालन करने में। आज्ञा संबंध सुसाई वो सेवा ऐसा तत्व मिलता है। तो बड़ा कहते ही चट काम करो, कोई पूछना हो तो फिर पूछ लो, कहते ही उठ जाओ तो वो ताकत मिलती है, बड़ी विद्या मिलती है, शक्ति मिलती है, ऐसी ताकत होती है। इस वास्ते कहना करो, माँ कहे बड़े भाई कहे बड़ी बहन कहे भौजाई कहे जो कहे उनका कहना करो, कहना करने से ताकत मिलती है। तो अभिवादन शिष्य नित्यम वृद्धों से उनकी सेवा को उपसेवन है, उस विशेष संग करने से तो विद्या बता दो, विद्या देती विनयम, और विद्या होती है उसमें नम्रता आती है, तो ऐसी ताकत मिलती है उनसे। विद्या कैसे आती है? तीन विद्या करते हैं, गुरु शुश्रूषया विद्या, और पुष्कले न धने न वा, अथवा विद्या विद्या, चतुर्थम नहीं साधन है, चौथा साधन नहीं, तीन साधन है। सेवा करने से विद्या मिलती है उनकी आज्ञा, आज्ञा से बोले सुश्रूषा भी सेवा, आगे के सवाल कोई सेवा है नहीं, वो कहे जैसे करे तो सेवा होती है। जो विद्या मिलती है गुरु शुश्रूष या विद्या, तो माता पिता कहना मानो, स्कूल में जाओ वहाँ पढ़ाने वाले अध्यापक हो अध्यापिका हो, वो माँ बाप है, ये माँ बाप तो है शरीर के और वे है माँ बाप विद्या के, आपकी विद्या हासिल होती है उस विद्या के माँ बाप वो है, वो जनक है, तो वो विद्या मिलेगी नमस्कार करने से। तो करो गुरु को नमस्कार करो, पहले घर में नमस्कार करो फिर जाओ तो वहां गुरु जी को नमस्कार करो, उससे विद्या सीखो, तो सिर्फ विद्या करना सेवा हुई, और गुरु की आज्ञा मानना सेवा हुई, नमस्कार करना सेवा हुई, गुरु शुश्रूष या विद्या, और पुष्कलेन धनेन वा, अथवा क्या करे धन बहुत है तो विद्वान को पैसा दे दो, उन्हें सीख लो, तो धन के द्वारा पास नहीं है तो मैं विद्या आपको दे दूं, आप विद्या मैं ले लूं, तो विद्या के बदले विद्या मिलती है। तीन साधन है इसमें, आपके पास में एक ही साधन है, धन आपके पास नहीं अलग विद्या आपके पास नहीं, तो केवल आज्ञा पालन करना, उन्हें कहना करना है, ये सेवा है। और एक बहुत बड़ी सेवा बताए बच्चों के लिए, सेवा माँ बाप की सेवा और गुरु की सेवा, तो दोनों सेवाएं बड़ी बढ़िया है। माँ बाप की सेवा क्या है, माँ की बड़ी सेवा जानते हो, एक तो पैरों पड़ना नमस्कार करना मस्तक है, दूसरी एक सेवा माँ की और होती है, पता है तो बताओ। देखो माँ बढ़िया भोजन बनावे, वो भोजन कर लो खूब अच्छी तरह तृप्त होकर के महाराजी हो जाएगी, तो खुराक तो बढ़िया माल तो हमारे को मिले यार, माँ हो जाए राजी, तो ये भी सेवा है। ऐसे ही पढ़ने वालों की पढ़ाई आप ठीक तरह याद कर लो, ठीक तरह से तो गुरु की सेवा हो गई, उससे बड़ा लाभ होता है। हमारे को यदि विद्या मिलती तो गुरु हो जाए, गुरु जी खुश हो जाते हैं, तो उसका क्या पता लगे। जैसे कोई परीक्षा लेने के लिए आवे या तुम्हारे को पूछे, सबक पूछे, कुछ प्रश्न करे और तुम उत्तर दे दो, चटाचट उत्तर दे दो, दूर बैठे बैठे गुरु जी खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, ये बड़ी सेवा है। तो माँ शरीर की है, इस वास्ते शरीर में भोजन करने से माँ खुश होती है, वे माँ है विद्या की, तो विद्या आपकी तेज होने पर वो खुश हो जाएंगे, तो अच्छा बता दे सभा में मारे खुश हो जाते हैं, ये बड़ी सेवा है। ये सेवा करना हो तो गुरु शुश्रूषा विद्या, इसे दूसरा तो उपाय यही नहीं अपने पास, इसमें सेवा करो। और दूसरे अच्छे आचरण, देखो एक शरीर होता है, एक शरीर का श्रृंगार होता है। शरीर तो आपका हमारा ये है, तो हमने पहले कपड़ा और कुछ ले लिया, ये ले लिया, ये श्रृंगार हो गया, चश्मा लगा ना श्रृंगार हो गया, और कपड़ा पहन लिया तो वस्त्र और आभूषण ये श्रृंगार होता है। तो आपके जो विद्या पढ़ना है, कई भाषाएं सीखना है और कई तरह की लिपि सीखना है, वर्णमाला, वे और इसके सिवाय दूसरा काम धंधा करना सीखना है, तो बच्चों को सब सीखना चाहिए, बालिकाओं को सीखना चाहिए, छोटी अवस्था में कातना है, सेना है, पिरोना है, लीपना है, गूंथना है, बाधिकरण ये सीखना चाहिए। ऐसी बच्चों को भी सब जितने घर के काम है, खेती आदि का काम भी भगवान भी वहां सीखे है, राम जी भी, तो ये सब से सीखना है। ये क्या है, ये श्रृंगार है। प्राण क्या है, शरीर है तो श्रृंगार होता है, प्राण क्या है, सत्य भाषण करना है, सबसे प्रेम का बर्ताव करना है, भगवान को याद करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अच्छे अच्छे सद्गुण साधन करना है, ये है प्राण। प्राण हो श्रृंगार न हो तो चलेगा, मामूली कपड़ा हो प्राण हो ठीक है, और श्रृंगार तो बोध कर दिया जाए परंतु प्राण नहीं है, मुर्दा है, तो आचरण अच्छा नहीं है, भाव अच्छे नहीं है, सिद्धांत अच्छे नहीं है, और कई विद्या पढ़ ली तो क्या है, मुर्दे का श्रृंगार है, वो शोभा नहीं होती। तो शोभा होती है आचरणों से, अपने सदाचार हो, सदगुण हो, सदाचार अच्छा व्यवहार हो, आचार प्रभु धर्म, आचार सदाचार सदाचार से धर्म प्रकट होता है। धर्म का पालन करो तो सदाचार करो, जैसे भी बड़ों की आज्ञा पालन हो, बड़ों का कहना करो, उनकी सेवा करो, इससे बड़ा फायदा होता है। तो इस तरह का लाभ लेने के लिए आपका शरीर है ये तो क्या, जो विद्या पढ़ना ये शरीर, और सदगुण सदाचार ही आपका है श्रृंगार। तो कोरा श्रृंगार और सही थे तो मुर्दा का श्रृंगार हुआ, और सदाचार अच्छे हैं तो श्रृंगार कम हो तो कोई बता जीता हुआ आदमी है। इस वास्ते अच्छे आचरण करो, तो अच्छे आचरण क्या, सेवा करो, नम्रता रखो, प्यार करो सब, और आपस में स्नेह रखो, लड़ाई नहीं करना कभी। एक बात बताऊं, लड़ाई करना नहीं, चाहे कभी लड़ाई का काम पड़े या बच्चे ठहरे लड़ पड़े तो गाली नहीं बोलना, अशुद्ध नहीं बोलना, आप कुछ दिया जाओ मारपीट कर लो, करने नहीं चाहिए पर लड़ाई ये कर लो, गाली नहीं करना, गंदा नहीं बोलना, जबान से मीठा बोलना अच्छा, गंदा बोलने जबान गंदी होती है, सुनने वाले कान में गंदगी आती है, भीतर गंदा भाव पैदा होता है, इस बात से गाली नहीं बोलना, सदा याद रखो। और देखो चोरी नहीं करना, किसी कलम चुरा ली, किसी पेंसिल चुरा ली, किसी की दवा चुरा ली, किसी कॉपी चुरा ली, ये चोरी नहीं करना, चोरी करना चोरता है वो, चोरी चोरती चोरी ऐसा कहते हैं लोग, अच्छा नहीं भेजती फर्जीती हो जाती है हमारा छोटा कहते, इस बार चोरी कर लेगी, कभी कोई कर ले करते भी भूल जाना चाहिए। एक छोरा था जो वो पेंसिल चुरा गया, माँ को जाकर दी, माँ एक पेंसिल ले आया, माँ कहते बहुत ठीक, फिर मेरा कॉपी चुरा लिया, किसी की फाउंटेन चुरा लिया, तो माँ राजी हो गई, तो बड़ा हुआ तो चोर बन गया, वो आदत पड़ गई बचपन से, चोरी बन गया तो कई बार चोरी करी बड़ी बड़ी, दो चार बार चोरी करी करी उसको फांसी दे दो, इसको ये मानता नहीं है कहने में, कैद करने में मानता नहीं, फांसी दे दो, फांसी का हुक्म हो गया। बोल तुम क्या चाहता है, फांसी का हुक्म वाले को पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो, तो उसने कहा मैं माँ से मिलना चाहता हूँ, तो भाई माँ को मिला तो बेचारा फांसी हो रही है, तो माँ के पास, माँ के मैं कान में बात कहूंगा, ऐसे अगर कान पास रहा ना, कान काट लिया तब तक, अरे ये क्या करता है वैसे, कि माँ को मैंने सुना है कि पेंसिल लाया हूँ, उसने थप्पड़ लगाते तो आज मेरी फांसी क्यों होती, माँ कहे ठीक है वो, तो आज फांसी हो रही है, तो ऐसी शिक्षा का फल तो ये होता है भाई, इस वास्ते चोरी करना नहीं है, बड़ों को बेचारे चोरी का उत्साह नहीं देना, कभी झूठ कपट नहीं करना, सच्ची बात कह देना, जैसी सच्ची वैसी कह दी, जैसा देखा है जैसा सुना है जैसा पढ़ा है सच्ची सच्ची बात कह दी, प्रिय शब्दों में सत्यभाषी का बड़ा आदर होता है। एक छोकरा था भेड़ बकरी चराता था, तो गांव पास में, गांव के पास में एक पहाड़ था, उस पहाड़ के ऊपर भेड़ बकरी चराया करता, तो कह दिया कि भाई कोई नाहर एक सेंगर तो भेड़िया आवे तो हमारे को कर देना, आवाज दे देना, तो भेड़ बकरी सही देने का भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, हल्ला किया तो लोग बड़े दौड़ ऊंच पर चढ़े, फूल गया श्वास चढ़ने में, जा देखा हंस पड़ा कि मैंने कैसे ही कह दिया, गए आदमी ने कह दिया, कितना तकलीफ हुई, दोबारा सजा, भेड़िया आ गया, आ गया भेड़िया, भेड़िया आ गया, अब हमारे को छोरा ऐसे ही करता है, मेरा बकरियों को मार दिया, तो झूठ बोलने से फजीती हो जाती है, इज्जत नहीं रहती उसकी, और सच्चा बोले तो इज्जत होती है। कलकत्ते में बहुत पुरानी बात है, पहले पहले में गया जल्दी बात है, एक छोकरा था, खेल में भी कोई बोलते वो सास कह देता, अपना अपना कह देता, तो मेरा छोरा मेरी इज्जत ही घरों में, बाड़ी में 15-15, 20-20 घर रहते हैं, उन सब में इज्जत थी उसकी, इलमन थे भाई, तो सच्चा बोलने वाली इज्जत होती है, झूठ वाली फजीती होती है, तो झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, मारपीट नहीं करना, गाली गलौज नहीं करना, और सरलता से प्रेम का अर्थ बर्ताव करना, अगर कोई चीज मिल जाए ना तो देना, दूसरे को देख लेना, अपने नहीं खा जाना, छोटे मिले छोड़े दो और तो करो भी दे, उस दाने में लाभ होता है, जानते हो क्या लाभ होता है, तुम्हारे को चीज मिले, अंगूर मिले, बेरी मिले, ऐसी खुश चीज मिले तो अपने मित्रों को दो जाओ, दिया तो दिया, तो कहते हमारा कम हो जाएगा, तो कम अभी तो हुआ है पर उनके पास मिलेगा तो फिर मिल जाएगा, ऐसे तुम्हारे टोटल में कमी नहीं आवेगी, जब तुम औरों को देकर खाओगे, दूसरा भी देकर खाओगे, तीसरा भी देकर खाओगेगा, तो टोटल में तो आपको ज्यादा ही मिल जाएगा, यार प्रेम मुफ्त में बढ़ जाएगा, आप उसमें स्नेह बढ़ जाएगा, इस वास्ते बचपन में सुना बांट रखावना वैकुंठ जावना, बांट रखावे वैकुंठ जावे, अरे अकेले खाए जाए तुम रह पतन हो जाए उसका, तो इस वजह से आपस में स्नेह रखना, जो देकर खाना, सेवा करना, दूसरे को सुख पहुंचाना, नियम रखे कभी न कभी कोई न कोई सुख पहुंचाना, किसी को रास्ता ही बता दिया, किसी सेवा कर दी, इस तरह करना, पक्षपात नहीं करना, खेल में भी झूठ नहीं बोलना, खेल में भी सब में एक महत्वाकांक्षा रखना, अपने क्लास में मैं सबसे श्रेष्ठ बनूं, मैं ऐसा बनूं सबसे एक नंबर हमारा आवे, सबसे ऊंचा नंबर हमारा आवे, ऐसा पढ़ना। परंतु ये भाव मत रखना कि दूसरा का ना आवे, कि बात तो एक ही एक नहीं, बड़ी फर्क है इसमें। मैं बढ़िया बनूं, मेरे से ये बढ़िया बने तो उनसे बढ़िया बनने का मेरे को मौका मिले तो कह दिया भाई देखो मैं पढ़ता हूँ, मैं एक नंबर लाऊंगा, सबसे नंबर 100 नंबर लाऊंगा मैं, इस वास्ते तुम भी करो। तो वो बड़े तेजी से, तो उससे तुम तेजी बढ़ो, उससे तुम तेजी, ऐसे बढ़ने से आपकी विद्या बढ़ेगी। अगर दूसरा नहीं बढ़ेगा तो आप बढ़े नहीं रहोगे, इस वास्ते ऐसे मन में क्यों अच्छी तरह से उत्साह से पढ़ाई करो, घर पर भी पढ़ाई करो, चलते फिरते भी, और भगवान के नाम का जप करो। नाम जप करता है, पाठ करता है, उसकी विद्या बड़ी सफल होती है। मैंने देखा हमारे साथ पढ़ने वाले थे, वो महाराज नवा पाठ कर दे, हरिदास जी महाराज मंत्र बने खड़े हो गए, नवा पाठ 9 दिन हम पूरी बना रामायण पढ़ते रहते, अच्छे से पढ़ाई करी, नवा नहीं छोड़ा, 108 पाठ कर दिए रामायण के। तो पाठ नवा करते तो फैल नहीं हुए, भगवान के भजन में जप में सत्संग में समय लगाता है वो फैल नहीं होता, उसकी बुद्धि विकसित होती है, समय लगता है परंतु उसे होता ठीक है। तो राम भगवान के नाम का जप करो, घर से निकलो तो राम राम राम राम राम राम राम, निरर्थक बातें मत करो, भगवान का नाम उच्चारण करो, तो भगवान के नाम का लेने से विद्या आती है, अंतगण शुद्ध निर्मल हो जाता है, भगवान मिल जाते हैं। तो भक्त हुए बालक, भक्त बालक आपने पढ़ाई, भक्त बालक की पुस्तक है, गोविंद की कथा आती है, मोहन की कथा आती है, ऐसे सुंदर सुंदर कथाएं हैं उनमें, तो ऐसे भक्त हुए छोटे बालक। तो तुम भी भजन भगवान का नाम का जप करो और बड़ों की आज्ञा पालन करो, तो आज्ञा पालन से भजन करने से उन्नति होती है। दो ही बात है, मनुष्य का जन्म दो बात से सफल होता है, एक तो भगवान का भजन करे और एक दूसरों की सेवा करे, ये दो खास बात नहीं है तो मनुष्य बड़ा नहीं, उसमें मनुष्य बड़ा तभी है सेवा करे, भगवान का भजन करे, भजन नहीं करे तो मनुष्य नहीं, और सेवा नहीं करे केवल स्वार्थ पेटू और चट्टू हो जाए ठीक नहीं, अपने पेट भरे या चट्टू और बना अपने भाई आप ही खाओ ठीक नहीं, दूसरों को देना, इस तरह से आप उसमें अच्छा बर्ताव करो जिससे श्रेष्ठ बन जाओ। और काम अपने हाथों से करना, स्नान करना, कपड़ा धोना, सब काम हाथों से करो, भोजन करे थाली भी अपने मांझ लेना, बड़ी बूढ़ी माताएं कई दिन थाली मांझती है, थाली बर्तन अपने मांझना, झाड़ू देना बच्चियों को सीखना, झाड़ू देना लीपना, सब ये बातें सीखनी छोटे बचपन में ही, बचपन में सीख जाओगी तो बड़ी होने पर बड़ी अच्छी श्रेष्ठ महिला बन जाओगी, या नहीं सीखोगी तो फिर रह जाओगे ऐसे ही कम ही, इस वास्ते सब काम सीखना। और माँ जो काम करे रसोई बना में उसमें सहारा लगाना, लकड़ी लाकर दे देनी, साग आमने करके वो रख दिया, आटा गूंद करके रख दिया, ऐसे माँ की सहायता हो जाए, जल लाकर भर दिया, तो माँ की सेवा करो, माँ प्रसन्न होगी तो उसे आशीर्वाद मिलेगा, आशीर्वाद से आपका अंतःकरण शुद्ध होगा और विद्या आवेगी, इन बड़ों की सेवा से बड़ा लाभ होता है। एक लड़का था वो पढ़कर आया, तो पढ़कर आया तो एक दिन उसका मित्र आ गया साथ, प्रेम प्रेम से मित्र, तो माँ को कहा माँ मेरा मित्र आया है, मान गया बेटा अच्छी बात है, तो इसको भोजन करो, तो भोजन तैयार हो, दोनों बच्चों को माँ ने खूब प्रेम से भोजन कराया, बच्चा है वो भी बच्चा ही, बच्चे का मित्र है तो माँ का तो दोनों ही बालक ही है, बड़े प्रेम से भोजन कराया, भोजन करके जब बैठ गए वे बातें कर रहे, माँ लग गई काम धंधे में, तो वे आपस में आने वाला मित्र पूछता है कि पढ़ने के बाद तुमने क्या आरंभ किया, कौन सा काम करते हो, तो वो बोला अब सुना, बोलता बालक बोलता है कि तुम सुने नहीं हमारे गुरुजी क्या कहते थे, गुरुजी कहते थे कि घर वालों की सेवा करनी और सबसे ज्यादा सेवा माँ की करनी, माँ ने बहुत तकलीफ उठाई है, पालन किया है सब तरह से, माँ सब काम करती है, दाई का करती है, दाई का करती है, नाई का करती है, धोबी का करती है, और महाराज मित्र का काम भी करती है, छोटा बड़ा सब काम, और गुरु का काम भी करती है, सिखाती है, सब खाना पीना सिखाती है, चलना सिखाती है, अंगुली पकड़ के यूं सिखाती है। तो माँ सबसे गुरु, माँ की सेवा करना। तो मैं तो माँ की सेवा शुरू कर दी है, माँ की सेवा करता हूँ। इसमें माँ की सेवा बहुत करता था, पर करते उसे कह दिया कि माँ का मेरे सिर पर बदला है, उसे सेवा ली है तो सेवा करता हूँ, मेरे माँ का बदला उतार दूं। ये बदला उतारने के बाद माँ सुनी, वो काम न करते हुए छोड़ कर माँ ने सुन लिया। माँ ने देखा काम तो करता है और आज्ञा भी मानता है। जब लो सामने हाथ जोड़ खड़ा हो जाता, जहाँ बताती अब ये करो बेटा ये करो, बड़ी खुशी से करता, माँ भी खुश रहती। पर तो ये बदला उतारू, तो रात हुई तब कहा बेटा हाँ माँ, कहा बेटा आज तुम्हारी गोदी में सो जा। हाँ भी बोलते आनंद देने वाली है, सो गया जो माँ धक्का दे थोड़ी नींद आवे, धक्का दे दे जगा दे, थोड़ी देर फिर धक्का दे दे जगा दे। रात भर सोरे को नींद नहीं लगे दी, नींद आ गया माँ जगा दे, माँ जगा दे। सुबह 4 बजे माँ उठी, उनको पीसना करना है, गाय के काम करना है, दूना है, सब काम करना है, भिजोना करना है। माँ काम में लग गई, वो रिजाई वोट वो हो गया, अब मास हो गया। सुबह नींद लेंगे पक्की, शक्कर नींद, सुबह सो गया नींद दादू में तंग आया हुआ। माँ ठंडे पानी का लोटा भर कर ले आई, कोरी मटकी का ला करके रजाई तो कर दी ऊपर और यहाँ डाल दिया ऊपर। अब नींद में ठंडा पानी कैसा लगे, अंगार की तरह लगता है। तो पानी तो ठंडा पर छोड़ा हो गया गर्म, पैर खड़ा हो गया माँ का। रीत रात भर तो नींद नहीं लेने दी, अभी नींद आई थी ठंडा पानी डाल दिया। माँ हंसी कि क्यों, कि देख तू कहता है अपने मित्र से कि माँ का बदला उतार दू, माँ ने मेरा पालन किया वो बदला उतार दू, मेरे पर ऋण हो गया, कर्जा चढ़ गया, कर्जा उतार दू। तू छोटा सा था तब कोई हाथ हर कभी लाती मारते ही रहता, अरे मेरी नींद खुलती रहती, बच्चा तो नींद में करता ही है। अगर मैं गुस्सा करती है क्या करता तू, पर टांगड़ी फेंक देती हो क्या दशा होती। तो इतना दिन तू अभी तो एक रात का बदला नहीं आया बेटा, माँ का बदला होता रहा कर्जा होता रहा, एक रात का नहीं आया, एक रात का नहीं उतरा अभी। और ऐसे करता था पेशाब कर देता था तो पीली जगह मैं सोती, सूखे तेरों को सुझाती। मैं तो पवित्र जल आई हूँ, बढ़िया पवित्र जल दादा है, इसमें तेज हो गया। तो माँ का बदला ही उतार सकता, किसी की ताकत नहीं माँ का बदला उतार दे। तो फिर माँ का तो बदला हो गया, अरे जहाँ जाओ माँ तो मिलेगी, तो कर्जा ही कर्जा रहेगा, जन्म जन्म का कर्जा रहेगा, फिर तो कर्जा नहीं रहेगा। माँ खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, अरे भोजन करने से खुश हो जाए, पगा पड़ने से खुश हो जाए माँ, तो इतने राजी हो जाए, खूब खेले कूदे तो माँ राजी हो जाए, तो उसे कर्जा उतर जाता है, माफी हो जाती, प्रसन्नता से माफ हो जाता है, नहीं तो कोई बदला नहीं चुका सकता। इस तरह से माँ को राजी रखो, सेवा करो, कह जैसे करो, जो कह जैसे करो, ऐसे ऐसे गुण धारण करो और विद्या पढ़ो, विद्या में तेज बनो, श्रेष्ठ बनो। और कुछ पूछोगे तुम लोग, तो कई बात बताई, पूछो आप लोग, पूछोगे अध्यापक, पूछो अध्यापिका है, बच्चे पूछते नहीं, पूछे तो बड़ी जड़ा लेकर झड़ी लगा देते हैं, छोटे छोटे बहुत बड़ी बड़ी बड़ी पूछे, पूछोगे खेल कूद करो उसमें भी तेज रहना, खेल कूद में भी तेज, पढ़ाई में भी तेज, सब में श्रेष्ठ होना। द्रोणाचार्य माने शापेर भी शरीर, द्रोणाचार्य पढ़ते थे तो कहते आ जाओ मेरे सामने, फिर पढ़ के तैयार हुए फिर भी बोले ऐसे ही, तुम आ जाओ सामने, जिद करो तो बाणों से जिद कर लो, कुश्ती करो तो कुश्ती कर लो, और नहीं तो साप दे देंगे। तपस्या से भी शापेर भी शरीर भी तैयार है, हम साझे से आ जाओ हमारे सामने। विद्यार्थियों में ऐसा हुआ कभी, आ जाओ तुम्हारे हो तो शास्त्रार्थ कर लो, शास्त्रार्थ कर लो, क्या कुश्ती, आ जाओ आ जाओ, ऐसे सूर भी रखना। और डरना नहीं, भूत है प्रेत है पिशाच है, डरना नहीं करना, भगवान को याद रखना। एक बात याद आई भैया, मैं छोटा था तो दिन में चला गया, सोते सोते मशान भूमि में चला गया, तो वहां ठीकरा पड़ा, चिथरा पड़ा, देखा गया शमशान मशान भूमि आ गई, तो डर लगा भूत खा जाएगा कोई, देखा देखा कुछ नहीं, डर लगा। तो जय जय जय हनुमान गोसाई, भूत पिशाच निकट नहीं, ये उपाय नहीं आई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, ये भी हनुमान चालीसा की है, तो हनुमान चालीसा पढ़ता है, याद है था ही, वो तो बचपन में था। तो जय जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाने, जय जय जय हनुमान, भय मिट गया, शांत हो गई। तो भगवान की याद करने से भय मिट जाता है, भगवान को याद करो, हनुमान जी महाराज को याद कर लो, हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाओ, भूत प्रेत से नजीक नहीं आएगा, सब दूर हो जाएंगे, भयभीत नहीं होना, डरे क्या, भयभीत क्यों हो, जब वो आदमी मर गया, अरे जीते हुए हम नहीं डरते, हमारे से क्या डरेंगे, डरना नहीं, निर्भय रहना, निशोक रहना। निर्भय कौन रहता है, जो दोष नहीं होता निर्भय रहता है, दोष होता भय लगता है। रावण बस भरती नर नारी सब रावण के पशीभूत होते थे, परंतु सीता जी की चोरी करने गया तो डरता है, इधर उधर देखता है, शान की नाई कुत्ते की, इधर देखता है, इधर देखता है, उधर देखता है। जब आदमी के मन में खराब बात आ जाती है तो उसको भय लगता है, हृदय शुद्ध रहता है, निर्मल होता है, तुम्हें डर लगता ही, भय लगता ही, भय किस बात का, हम अवगुण करते ही नहीं, ऐसे निर्दय निर्दल करो और पढ़ाई करो, पूछो कोई बात, पूछोगे पूछोगे, शर्म आती है, बोलो और क्या सुना है, तारी बात अच्छी याद है ना, बच्चियों के लिए चाहिए, बच्ची है ना, बालिका बालिकाओं के लिए थे, सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता, सात बार सीता माता का सात बार नाम ले लेना। अनुसुईया जी ने कहा है कि सीता तेरा नाम ले लेगी वो पति प्रथा हो जाएगी, श्रेष्ठ हो जाएगी, तो सीता माता का नाम लेने से आप बड़ी श्रेष्ठ सीता माता के समान हो जाओगी। एक कुंती माता, कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती, सात बार कुंती माता का नाम दो, तो कुंती माता इतनी बड़ी महाराज जैसी गोदी में खेले, इतनी बड़ी होती, तो कुंती माता का सीता माता का नाम बच्चों ने ले, आप ले लो विष्णु का नाम, नल राम युधिष्ठिरा राम जी का नाम लो, उसे सोते उसे राम से श्री राम जी श्री राम जी श्री राम जी श्री राम जी श्री राम जी राम जी का नाम लो, युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर महाराज धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तने, युधिष्ठिर का नाम लेकर धर्म बढ़ता है, वो धर्मात्मा हो जाता है। तो बच्चों को ले युधिष्ठिर का नाम लो, राम जी का नाम लो, श्रेष्ठ गुरु का नाम लेने से याद करने से अपने में श्रेष्ठता आ जाती है। जैसे मिर्ची का आचार है, हाँ नींबू का आचार कहते मोहन पानी आ जाता है, तो इस तरह से मेरे गुण आ गए ना, है नहीं अभी मिर्ची है ना कोई नींबू है पानी आ जाता है, ऐसे महापुरुषों के नाम लेने से उनके गुण है अपने में आ जाते हैं, गुण भी निराकार रूप से है। नाम बोलो बच्चों को, न तो समाज से न परिवार से न सरकार के उस निर्धारित पाठ्यक्रम से चरित्र निर्माण की शिक्षा मिलती है, तो उनका चरित्र निर्माण कैसे हो? चरित्र होता है ना, भक्तों की कथा है, भक्तों की कथा मैंने बताई ना, भक्तों की कथा राम जी की कथा ये सुनो, और अच्छी अच्छी पुस्तकें ऐसी है भक्तों की है, बाल शिक्षा अपने गीता छपी है पुस्तक, वर्णमाला की छपी है, बाल शिक्षा अपनी है, वीर वीर बालक वीर बालिका है, ऐसे बालक बालिकाओं कथा ही है, बालक अंक निकला है गीता कल्याण का विशेषण, बालक अंक निकला है उसमें बालकों की ही कथाएं है, वो पुस्तकारी छप गया होगा, तो बालक अंक देखो वो पढ़ाओ, भक्तों के चरित्रों से बहुत लाभ होता है, भक्तों के चरित्रों से, तो बस शिक्षा दो, आचरण की शिक्षा दो, ये तो मैंने पहले आरंभ में बताया, आचार प्रभु धर्म धर्म से प्रभु रक्षित, तो यही बताया मैंने, रोजाना नमस्कार करो, बड़ों की आज्ञा पालन हो, बड़ों कहना करो, ये तो मैंने बताया, आप बताओ सदाए बच्चों को, पूछो क्या नमस्कार किया कि नहीं, काम किया नहीं, सब पूछो, उतना करते हैं बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी हमको संतोष नहीं हो रहा है, बात ठीक नहीं, संतोष नहीं करना इसमें, संतोष त्रिशु कर, संतोष तीन में करना, तीन में संतोष, सदाएव खुदे, परिवार मिल गया, भोजन मिल गया, धन मिल गया, इसमें संतोष करना। और स्वाध्याय जप दाने, जप में, दान पुण्य में, स्वाध्याय में, पढ़ाई में संतोष कभी नहीं करना। त्रिशु नहीं उसे करते भी, स्वाध्याय जप दाने हो, पढ़ाई में कभी संतोष नहीं करना, जब सदाचार सदगुण में कभी संतोष नहीं करना, दान पुण्य में कभी संतोष नहीं करना, नित्य कर्म भजन करने में कभी संतोष नहीं करना, इसमें संतोष करना ही नहीं। मतलब क्या निकला कि पुराने जन्म के पुराने संस्कारों से प्राप्त से जो चीज मिले उसमें करता संतोष, और नया जो पढ़ाई करना, नई उन्नति, उसमें संतोष नहीं करना। यह तात्पर्य निकला इसका। पुराने से मिल जाए उसमें संतोष नहीं करो तो क्या रोग बैठेगा, वो तो बिठेगा नहीं, उसमें तो संतोष करना है। अरे भजन ध्यान करना है, जप करना है, दान पुण्य करना है, सेवा करना है, दूसरों को संतोष सुख पाना है, सदगुण सदाचार है, इसमें संतोष कभी नहीं करना, करना ही नहीं चाहिए संतोष, क्योंकि ये नया उद्योग है, इसमें उन्नति होती जाती है। ये ठीक है, संतोष नहीं करना बड़ा अच्छा। भक्तों के चरित्र, भगवान के चरित्र ये बड़े लाभदायक होते हैं। चित्र देखो, सुंदर सुंदर अपने हैं, विद्यालय में चित्र रखो, संतों के, महापुरुषों के, महात्माओं के श्रेष्ठ श्रेष्ठ चित्र जो देखे इनको देख रहे, असर पड़ता है। घर में भी जगह जगह चित्र रहे तो बड़ा अच्छा पड़ता है। अपने कैलेंडर छपे हैं कई ऐसे चित्र नीचे छपे हैं, जैसे पंचामृत है, भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, और भगवान के प्रसाद से भगवान के दरबार सेवा करता हूँ, ऐसे कई है। तो वे जगह जगह टांगे रखो, तस्वीरें रखो, वाक्य बड़े बड़े सुंदर जगह जगह लिखे रखो, और बच्चों को चाहिए पढ़ ले, ऐसे घरों में रखो, अपने घरों में जिनमें पढ़ते रहे हैं। स्टीकर छोटे छोटे है, बहुत लाभदायक है। छोटी पुस्तकों से जो लाभ होता है, बड़ी पुस्तकों से नहीं होता। ऐसे छोटी पुस्तकों में अपने छोटे छोटे टुकड़े स्टीकर छोटे छोटे छपे हुए, उसे बहुत लाभ होता है। दीवारों पर छिपा दो, घर में छिपा दो, मोटरों पर छिपा दो, दुकान में लगा दो, जहां दृष्टि पड़े वहां में लगा दो, और भगवान का चित्र। और ये हाँ बच्ची का मुझे